بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو إن شاء الله تعالى تتكو كتيوة وكتب درس كتاب تطهير الاعتقاد الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تمبتا مجيني الأخ عرفات كتوكا تنزانيا، كنب إن شاء الله تعالى تتمتيش كتوكا كتيو إلي تويسكيا لتكو تنبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سيقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله القبول والإخلاص في القول والعمل. فليتفضل الأخ عرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، دوزانغو وإسلام والإغذورية كاتك مسكته وانزا أتنبودي kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu na neema ya sunna. Na jambo la pili, utaratibu wa dini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika upande wa kuhusiana Waislamu wao kwa wao, na muda mwingine inawezekana kuhusiana katika mambo ya kheri na kuhimizana, kama vile inavyokuwa kuhusiana katika mambo ya shari ili kuepuka, na watu kuonyeshana njia za shari ili wapate kukaa kujitenga nazo na kuwa nazo mbali. Na hiyo ndio dawa ya mitume, ilikuwa dawa yao iko hivyo. Kwa hiyo wao ni mubashirun, watatoa bishara ya mambo ya khiri, kuwahimiza watu katika mambo ya khairat, lakini vile vile walikuwa ni munzirun, wakiwaonya watu, ukifanya hili utapata dhambi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Lakini vile vile, miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameuonya umma huu na waliofuatia baada yake katika wanafunzi wake masahaba, ni watu kutahadhari na mambo ya fitna. Na asbab la fitna, na zama za fitna, kwa sababu fitna ina alamat. Ziko alama, na vile vile fitna ina watu wake, kama tutakuja kuona maneno biidhni llahi katika muda wetu huu mchache, kwa sababu kujua athari ya kitu na misingi yake na madhara yake, jambo hili yu'ti al-'abda shay'an min al-hasana minhu, inampa mtu, yani inamjenga mtu kuwa ni mjuzi na kuwa na ilmu ya kitu kile, walhadhar min alwuqu'i fihi, na kutahadhari kutotumbukia katika jambo hilo. Kulijua jambo fulani linakusaidia wewe usije ukaliingia jambo hilo, hasa likiwa jambo la shari, inakupa msaada kwamba kumbe jambo hili mimi nisilifanye kwa sababu ni jambo la shari, kwa kuwa ushalijua. Na ndio maana kuna msemo umesemwa hapo masiku mengi yaliyopita kwamba kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, vipi atajichunga yule ambaye hajui kitu gani anachojichunga nacho? Utamwambia vipi mtu tahadhari wakati hajui itakutahadhari ni nini? Kwa maana lau kama atafahamu mambo ya kuyatahadhari ni haya, basi ukimwambia tahadhari na kitu fulani, atakoma, atarudi nyuma, kwa sababu alijua lile jambo. Kwa hiyo, lakini vipi mtu atajichunga na jambo halijui? Hii dalili kwamba kuwa na maarifa mtu ya kitu cha fitna, kitu kibaya, basi kinamsaidia yeye kutokifanya kitu kile na kutokiingia kitu kile. Na kuwa na maarifa ya athari za fitna, wa maarifatu athari alfitan, na mtu kuwa na ujuzi, kuwa na ilmu na maarifa ya kufahamu athari za fitna. Athari za fitna ni yale yanayokuja baada ya ile fitna. Tumezungumza kuijua jambo lenyewe litakutofanya mtu kujiepusha nalo, lakini kuyajua yale yanayowatayoachwa na fitna. Kama leo mfano miji kumetokea vurugu, mapigano na vita, lakini je, baada ya kutulia utaona nyumba zimevunjwa, watu wamekufa? Zile ni athari zilizoachwa na tukio lile lililoachwa jambo lile. Kwa hiyo mtu kujua athari za fitna katika tarehe, mtu akaona fitna zilipotokea, muda mwingine zimehusu mambo ya upande wa dini, mwingine mambo ya kilimwengu, na haya watu wanashuhudia sana, hasa mambo ya kilimwengu, kwa sababu mambo ya dini watu wengi hata kujishughulisha nayo, lakini dunia inawatosha kujua fitna athari yake ni nini, kwa sababu watu wanaona yaliyoachwa na fitna. Kwa hiyo kujua zile athari za fitna ni jambo ambalo lina manufaa makubwa kwa mtu. Athari yake ni nini? Mwisho wake ni upi? Na unampa faida kubwa mtu, kwa sababu ni katika mlango wa kuangalia mwisho wa mambo yanakuja vipi. Kwa hiyo ukisoma tarikh utaona wakati wa masahaba hali ilivyokuwa pale mwanzo walipoingia watu wa fitna, baadaye walipoingia kina Abdullah ibn Saba, nini walifanya fitna ambayo mpaka sasa inaendelea tena inakuwa kwa kasi. Fitna ilikuwa baadhi ya watu, baadhi ya miji, hivi sasa imekuwa ni ulimwengu mzima. Kwa sababu kabla ya kutokea kupatikana mapinduzi ya Irani, na gusa kitu kidogo tu, ilikuwa hakuna Mshia Mwafrika, wala wenyewe hawataki Waafrika. Unajua hawa si wa kweli, ni watu tu kwamba ukiwapa pesa utakuwa naye, kama sio sababu si dini, mtu ajue hivyo. Lakini baada ya yale mapinduzi yenyewe yanaitwa mapinduzi ya Kiislamu, si kweli. Khomeini akatoa amri kwamba wanata wa Afrika wafaa katika dini, ile dini ya Ushia, kwa sababu tangu hapo hapo watu katika dini wa Islamu kwa muda mrefu tu, lakini ile dini ya Ushia sana inawahitaji wa Afrika. Sasa haya ni miaka mingapi? Si muda mrefu kabla ya hapo. Kweli ikawa wale watu ambao huku walikuwa wengine wauza maduka tu, wengine madereva, wala walingeni katika ushia, lakini baada ya kuja amri hiyo watu wakaingia. Hii ni dalili kwamba fitna sasa ikawa inafanya nini, imeenea kwa kasi kubwa. Lakini chanzo chake ni bwana mmoja tu, Yahudi Abdullah ibn Saba, aliyechomoza, lakini mti wake umetoa matunda mengi kabisa. Lakini maswahaba, kwa sababu walikuwa wanajua fitna, wanajua tahadhari na wanajua athari zake, hakuna sahaba aliyekubaliana na maneno ya Abdullah ibn Saba. Hata huyo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu mwenyewe hakukubaliana naye, kwamba ati mimi ni kiongozi na familia yangu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haliko jambo hilo, bali yeye ni mtu wa kwanza akitaka kumchoma moto kabisa, kumuua, akamkimbia amalize kabisa ule mjizi wa fitna. Na ndio maana utaona maneno ya maswahaba wakitahadharisha juu ya fitna na watu kuwa mbali na fitna, bali wewe usiwe ndiye mwenye kufungua mlango wa fitna, wala funguo za fitna usibebe wewe. Huu ni wasia katika miongoni mwa maneno aliyozungumza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema innaha satakunu umurun mushtabihatun, hakika mambo yalivyo, satakunu umurun, yatakuja mambo, yatakuwepo mambo ambayo ni mushtabihatun, yenye kutatiza. Kwa sababu shubha ni hoja, lakini ni hoja tata. Watu wa batil wanatumia shubuhat, hoja tata, kuwatia watu shaka katika nafsi zao, hasa watu waliokuwa katika hatua za mwanzo na watu wa kawaida katika dini. Sasa yatakuja mambo mtayaona, lakini yatakuwa mambo mushtabihat, yanatatiza, yanachanganya watu katika akwal za watu, katika matendo wanayofanya watu, yatakuja mambo kama hayo. Na ukisoma Qur'ani utaona kwamba mambo ambayo ni mushtabihati wanayochukua ni watu wa zaidi, watu wapotofu, watu waliopondoka, wao ndio ambao wanachukua mambo ambayo ni mushtabihati, wakashindwa kurejesha katika muhkamati. Kwa sababu al-ilmu nauan, kuna mambo muhkamat dalili zake ziko wazi, lakini kuna mambo mengine mushtabihat yanatakiwa yarejeshwe kwenye muhkamat. Mambo yanatatiza wanaofahamu wachache, yanautata, lakini yakirejeshwa kwenye hoja ambazo ziko wazi wazi na nususi ambazo ziko wazi kufahamika kwake, na nazo vile vile zitafahamika. Kwa maana usije ukachukua nafsi kama mtu wa bid'a, ukaichukua nafsi kwa kufukua, kwa kuangalia jicho moja jicho lingine ukafumba, ukaona kwamba hadithi itakusaidia, ni hoja ya kupinga haki. Matokeo yake mlango huo kuna hadithi zaidi ya 4, 5 au 10, wewe ukachukua yako moja tu, wenzio wana 9. Lakini lau ile moja ungeliangalia kwenye hizi 9, ukaziangalia zote, ungelipata la kusema ambalo ni la haki. Na aya za Qur'ani ziko hivyo hivyo, usichukue aya moja. Ndio maana utaona muda mwingine mtu anaweza kuhimiza katika kupigana, akatoa ushahidi kwamba leo Muislamu in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, kabla yake kuna aya gani? Ya ayu an-nabiyu harrib al-mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 100. لا نعم إن يكن منكم 100 يغلب 1000. mtu akatoa hoja kwamba mkiwa watu 100 mtawashinda watu wangapi? 1000. Itakuwa mtu mmoja kwa watu wangapi? 10. Mtu mmoja kwa wangapi? 10. Kwa maana anaashiria kwamba lau kama itakuwa makafiri wamezidi mara 10 yetu, basi sisi tunaweza kufanya nini? Tukapambana nao. Akaiangalia hiyo, akahimiza. Kweli mtu akaona mimi peke yangu kwa wanajeshi 10 nitawaua, na huyu mwenzangu wanajeshi 10. jalia iwe hivyo, yani kwa mfano kwa bila kuangalia silaha, bila kuangalia kadha, lakini kweli maelekezo yako hivyo, kwa maana akiendelea na aya atakuta kwamba aya hii ilikuwa ni nini, mansukha ikaja nyingine, ikiwa nyinyi 20 basi yaglibu 200, kwa hiyo itakuwa ni watu wangapi sasa? Ilikuwa 20 kwa 200 na 100 kwa 1000, kwa 2000 sio kwa 1000. Baadaye ikafutwa ikawa mkiwa 20 mtawapiga watu wangapi? Na الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلب 200 مكيوا 100 متوابيه watu wangapi 200 sio 1000 tena sasa kwa hiyo isharudi kuwa mmoja kwa wangapi kwa wawili kwa hiyo wakati unahimiza ya 100 kwa watu 1000 alafu ukaisahau inayofuatia ukaipuuzia kwamba watumia kwa 200 itakuwa ni mfanya matatizo, umeleta balaa kubwa. Huu ni mfano tu nimeona ni utoe kwa sababu ya zile watu wanavyotumia baadhi ya ayat, pamoja na kwamba hii mansukha, lakini muda mwingine mtu anatumia mushtabiha yenye utata ambayo ikirejeshwa kwenye aya nyingine iliyokuwa wazi katika maana ikafahamika. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud anasema kutakuwa na mambo yenye kutatiza yenye utata, fa alaikum bituada, lazimianeni na utulivu, kuweni werevu na muwe na maarifa ya mambo, kuweni wapole wakati atapokuja mambo ya kutatiza, kwa sababu mpaka jambo liwe wazi. فعليكم بالتؤدى فإنك أن تكون تابعا في الخير خير حقيقة yako wewe kuwa ni mwenye kufuata katika khair ni bora, wewe kuwa mtu wa kufuata khair. Wasikilize watu wa khair waliokutangulia katika mambo, waliokutangulia katika umri, kwa sababu umri na maarifa ni vitu mtu vinamkomaza anakuwa kwamba yuko madhubuti kuliko mwingine. Wasikilize watu waliotangulia, wewe kuwa mwenye kufuata katika khair. Jambo hilo kuwa hivyo ni bora, min an takuna ra'san fi shar, kuliko kuwa wewe ni kiongozi katika mambo ya shari, ukajifanya kwa mambo yajua sana, kila unapokaa wazungumza, kila kwamba wewe waona wazungumza na unajua sana mambo, lakini kwa sababu ya kutojua fitna na kutojua mwisho wake, waona kama vile kufanya hivyo ni khair. Na umesahau hakuna hata mara moja umenyanyua mikono kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuomba dua kama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna jambo kadha Allah Subhanahu alio tuondoshie jambo hili, tuletee khair katika jambo hili, lete njia nyingine ya kutulizana katika jambo hili. Wewe kuwa mwenye kufuata katika khair ni bora kuliko kuwa kiongozi katika shari. Hayo ni maneno ya Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه. لكن vile vile maneno kama hayo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika al-Adab al-Mufrad ametaja maneno vile vile yanayofanana na maneno hayo. Anasema لا تكونوا عجلا, مسيوي ni watu wa kupenda haraka katika mambo, مسيوي watu wa kupenda haraka katika mambo, kupupia mambo. Madhaia, watangazaji, kuyaeneza mambo ya fitna. Buzuran ikawa ni madhaii, buzuran madhaii yani midhia. Mfano kwa sasa hivi watu wanajua kwamba redio ni chombo cha kunukuu kutoa habari sehemu kuwafikishia watu wengine. usiwe mfano kwamba wewe ndo mtu wa kueneza na budhuran ni ndo mwanzilishi wa ile fitna. Imeanzia kwako kuchipua na kukua ile fitna na kuwafika watu wengine. Usiwe watu wakupenda haraka katika mambo na kueneza fitna na kusambaza fitna. Ahlu sunna hawasifiki na sifa hii mbaya, bali wao wanatahadharishana na kuhadharishana na mambo kama haya, na mambo ambayo yanapelekea nafsi kuwa mbalimbali, mioyo kukimbiana, kwa sababu kila mioyo ikikaa pamoja na kuwafikiana ni kheri, hasa ukizingatia kwamba ahlu sunna ni kalila qalilun, uchache wetu wa idadi, lakini vile vile uchache katika nguvu uko nje, kwa sababu ina nafasi kubwa. Isipokuwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, batil hata zikikaa 100 ikija sunna moja itachangua na kuharibu batil yote. Lakini katika jambo mushahidi kwamba ahlu sunna qalilun. Kwa hiyo watu wasiwe katika hali hiyo, fa inna min waraikum balaan, hakika masiku ya mbeleni yanayokuja kwenu kutakuwa na majanga mengi na mitihani. Bala, Waswahili wote hivyo hivyo bala. Na ukiita bala lajulikana bala, wala sio bala la Kiarabu na bala la Kiswahili kwamba kuna kingine. Bala ni hilo mlijualo bala. Itakuwa na bala. Bala hilo ni mubarrihan au mukliha, lenye kuangamiza na kufisidi. Alhalak, bala litaleta ifsad, litafisidi, litaangamiza. Masiku ya mbele kwenu nyinyi kutakuja mabala, bala ambalo litaangamiza na litaleta ufisadi katika dini, katika matangamano ya watu. Kwa maana sisi tupo katika mitihani katika kila upande, kama vile mnavyoona watu makundi yote ya batila, makundi yote ya batila adui yao ni mmoja tu, ahlu sunna. Makundi yote watu wana uwezo wa kukaa wao kwa wao pamoja wakazungumza, lakini ahli sunna peke yake ndio adui yao. Na haya ni mambo tunashuhudia, si katika miji hii wala miji mingine. Watu wote wanaona wanafanya dawa zilizo kwa kinyume na ahli sunna, uwezekano wa kukaa pamoja wanao, kwa sababu kuna vitu havichungi wao, lakini wote adui wao ni ahli sunna. Kwa maana sisi ahli sunna kila upande watu wanatulenga kutupiga sisi na kutuchochea fitna. Hatujui, labda wanaingia kina Abdullah ibn Salah vile vile katika sisi, akaingia mtu akajifanya katika sisi, lakini ndio akaleta fitna. Ikiwa aliingia Abdullah ibn Salah wakati ule akavuruga safu, watu wakaona raha mapigano yakienda, amekufa huyu, ameuliwa, watu wana raha, wale watu wa batila, kwa sababu hakukusudia khairi. Hata katika wakati wetu vile vile wapo wakina Abdullah ibn Saba wengi ambao wao waoni, hawaridhiki kuona kwamba watu wapo, khairi inaendelea na sunna inaendelea na dini aliyesisi Mtume sallallahu alaihi wasallama ipo katika hali yake nzuri, hawapendezewi. Bala hili wa umuran, na yatakuwepo mambo vile vile mutamahila, kutakuja mambo mutamahila, mambo ya mabalaa na mitihani ambayo ni mustamira yenye kuendelea. Likitoka hili la jahili la jana, utaliona kwamba lina ukhafifu, kama vile hadithi ile katika Sahihi Muslim, watajiu alfitnatu fa ترقق بعضها بعضا, inaikhafifisha baadhi yake kwa baadhi nyingine. Utaona fitna ya leo Kesho ikija nyingine sasa lo afadhali mwaka jana. Pia ilikuwa ni sahali kuliko mwaka huu. Thumma tankashif, kisha fitna ile itaondoka. Watajiu alfitnatu fayaqulu almu'minu hadhihi hadhi. Itakuja fitna nyingine, muumini atasema hii hasa hii ndio fitna, kule hakuna kitu, hii ndio balaa. Kwa maana kila fitna inayokuja iliyopita inakuwa nyepesi. Na maelekezo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatoa kama mwisho wa hadithi kilivyokuja. Kwa hiyo kutakuja vile vile umuran, mambo mutamahila, mambo ya mabalaa na mitihani yenye kuendelea. Ruduhan saqila, tena ni mizito. Yatakuja mambo na mitihani mizito. Kwa maana maneno haya yanaashiria vile vile kuafikiana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ameitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao rahimahumullahu ta'ala. Hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun min al-mashi. Kutakuja fitna aliyekaa ni bora kuliko yule mwenye kutembea. Bora kukaa ukatulizana na usisimame nyuma ya mlango, kwa sababu utapata kuchungulia sehemu za mlango, utaona watu wale wapita, mbona watu wengi maandamano yale, ngoja niende tutashinda. La, kaa katikati ya nyumba, kuwa kama mkeka, kaa katikati, wala hujui, utasikia vurugu tu nje, usije ukawachungulia hivi. Uko nao watashinda kwa hivyo walivyo, na wewe uko ngoja ufungue mlango uende. La, wakati fitna usikae hivyo. Na kama una silaha ifiche. Isiyo kwa sababu una upanga wako pale, waangalie mara mpita uko ngoja ufungue wakati wa fitna. Hata masahaba palipotokea fitna, si kwamba watu walikuwa silaha hawana, watu waliamua kuchukua mbuzi wakachunge huko, si kwamba hawana silaha, lakini kwa sababu ya fitna. Mtu aenda kukaza huko akaa hata kuyaona mambo. Sasa mambo yanapokuwa yamekuja baina ya Waislamu kwa Waislamu. Sio leo la fitna, Waislamu kwa Waislamu tokea wende wafanya mpango kuchanga pesa wende. Wewe watakiwa ukae mbali na fitna, wewe waenda kuchochea. Kwa hiyo al-ma' al-qa'id fiha khairun min al-mashi والماشي خير من الساعي. Lakini vile vile aliyekaa ni bora kuliko yule ambaye anayetembea ni bora kuliko ambaye anakimbilia ile fitna. Yule anayetembea kidogo kidogo kuienda, basi yule anayekimbilia ana balaa zaidi. Kwa hiyo ukirejea utaona yule aliyekaa ndio bora kuliko hao wote. Ukirejea wote hawa, itabaki yule aliyekaa kutoiendea fitna, kutoisambaza, kutoleta ushabiki katika fitna. Utampata kwamba huyu ndiye aliye bora kabisa. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii katika kusherehesha, sama'nahu bayanu khatari al-fitna, ni kubainisha khatari, madhara ya fitna, walhasu ala tajannubiha, na kuhimiza katika kujiepusha na fitna, walharabu minha, na kukimbia fitna, watu kuwa mbali. Wa min at-tasabbub fi shay'in min asbabiha, na kutosababisha kwenye kitu chochote kile katika sababu za fitna. Usije kana mwanzilishi wewe. Fa inna sharraha wa fitnataha yakunu ala hasabi at-ta'alluq biha, kwa sababu shari ya fitna na ile fitna yake, ile madhara yake, yanampata mtu kwa kiasi alichokiaishi, kiasi ambacho ameingia ile fitna. Kila aliyeingia sana ndo madhara atakompata. Kila hiyo kujiepusha na kutafuta sababu za salama na kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo tunaghafilika nayo, mambo binafsi au yanatokea katika dini, watu kumuelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulia na yeye. Pamoja na kwamba aweza kutokea jambo lako tu katika nyumba ukaona kwamba tukikaa watu wawili watatu tutasuluhisha tatizo letu baina yangu mimi na ahli yangu, la mfano katika nyumba. Kweli waona kwa njia za rahisi hizo utaita watu wawili watatu, lakini umesahau kuja muomba Allah subhanahu wa ta'ala kama jambo la khairi, kama jambo la shari, kama kuna kadha, tukaghafilika upande huo. Kwa maana mambo yetu binafsi, mambo yanayohusu dini, mambo yanayohusu dunia yetu, yote tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuomba. Kwa hiyo na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsifu yule alimsifu na aliyashaji ibn Abdul Qais. Mtume sallallahu alaihi wasallam asna li ashaji Abdul Qais, yule bwana aitwa Al-Munzir bin Aiz radhiyallahu anhu, alimsifu akamwambia amekuja na ujumbe na watu wake ni wafdu yule imekuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inna fika khaslatain, hakika kwako wewe kuna mambo mawili, yuhibbuhuma Allahu, Allah anayapenda mambo hayo, wewe una mambo mawili Allah anayapenda sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia alhilmu wal anatu, katika hadithi aliyotaja Imam Muslim, alhilmu akili iliyotangamaa, akili sijui hiyo wa Tanzania ita sisi wata akili iliyotungamana. Kutungamana maanake ina uwerevu wa mambo, likija jambo inatulia kwanza ikaangalia nifanyeje, isije ikawa kwa sababu mshindo wa kwanza ule ikipiga ikianguka hapa, mfano hapa kinaweza kaanguka kitu kikatoa sauti kubwa, sawa, wakati wa mwanzo kukimbia. Si sote tuna maarifa ya huu msikiti, tunajua mlango ni ule na ule kitu inaweza kaenda huku. Tukataka kutoka, si kwamba tuenda tujifiche, yani kwamba huku tutotoka kwamba tuondoka, lakini mlango tuyajua. Kwa sababu jambo likija mwanzo linafanya nini? Latatiza. Lakini kuna baadhi ya watu waweza kalikawafika jambo wakatulia wakaangalia kutoa maamuzi, watoe maamuzi gani? Inawezekana mwana mwingine ukukimbia ghafla ukalikimbilia. Alhilmu, akili ya uwerevu, mtu kuwa mwerevu. Sababu neno mwerevu linakusanya mambo mengi. Una akili timamu, utulivu katika kuamua mambo. Kwa hiyo alhilmu na anatu ni upole, panapostahiki kufanya upole. Maana tukizungumza upole, isije kwa upole tena ukapitiliza. Kama wanavyosema wenyewe, kama mtu akikupia kama kofi upande huu, basi wageuzana huko mpige na huko, zungumzi hivyo. Upole katika sehemu zake. Na sehemu nyingi watu hujitahidi kuopo, hasa katika wakati tulionao. Kwa sababu upole haujawekwa kwenye kitu chochote ule isipokuwa zana, illa zana. Wama nuzi'a an shay'in illa shana. Na haujaondoshwa kwenye kitu chochote isipokuwa unakiharibu kile kitu na kukifisidi. Kwa hiyo mambo haya anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia huyu bwana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii akasema al-hilmu huwa al-aqlu. Hilmu hapo ni akili. Akili ya kisawasawa. Wal-anatu hiya at-tathabbutu. Na anatu ni kudhibiti. Watarku al-ajala, na kuacha pupa na haraka. Ndio al-anatu, ule upole. Si upole kwa maana ile tuliyozungumza kupitiliza, maana ki upole wa kufanya maamuzi yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ndio maana anasema ni ile tathabbut, lakini vile vile watarku al-ajal, na kuacha haraka, kwa maana utaleta maamuzi baada ya kutulia na kuangalia vizuri kwa undani. Ala kulli hal, ma nususi ziko nyingi ya kuelezea mambo, mfano mambo kama haya. Lakini lao mtu atamani ungekuwa kuna dua makubuli ya kuomba, ukaomba watu wote wa Ahlus Sunna, mtu ungeomba. Lakini ikawa na dua nyingine, labda basi hiyo ya kuombea wale Ahlus Sunna tu, vile vile kupatikane amani, vile vile mtu ungeiomba dua hiyo, kama unajua ukiomba hiyo. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala upitishie mitihani katika ndani ndani yako, utaka watu kuongezea ajir, waleta mitihani kutaka kuwaona watu watakuwaje. Haya yote hapo kwa waumini, sawa, mitokezea kwa mitume, masahaba, watu wengi, yani tokezea mambo kama haya. Na sisi tujue kwamba fitna ziko nyingi, na muda wa kuwa tuko hai tutapambana na fitna nyingi katika dini, katika mambo ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kutujaribu katika nyanja mbali mbali. Muda mwingine si katika dini, inawezekana mtu katika familia una mtihani, ukapata mtihani kwenye familia yako, watoto wako, jamaa zako wa karibu, mkeo, watu wangapi wanafika katika majumba, mtu anasahau kabisa, wala katika dini hajeuki ibada zake kufanya kwa matatizo, lakini tatizo liko ndani. Muda mwingine katika biashara zao, lakini fitna vile vile katika fitna kubwa ni kwenye fitna katika dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa maelekezo, fitna watu wanatakiwa kujilinda nayo. Aliwaambia maswahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Takeni kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fitna zizo dhihiri na zile ambazo zimejificha. Maana nyingine sijui hizo zijificha ziko wapi, maana zizo dhihiri ndio mahali tuiona hizi, lakini kuna fitna nyingine huwa zimejificha. Zitatokea lini? Zitatukuta katika hali gani? Je, zikija zitatuacha katika hii salafia? Zitatuacha katika hii sunna? Kwa hiyo kutaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kinga. Masahaba waqala as-sahaba na'udhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Katika hadithi iliyotajwa na Imam Muslim. Na wao wakamuomba kinga Allah subhanahu wa ta'ala na ulinzi. Kwa hiyo al-fitna, fitna asili yake yu'awadhu minha. Huombwa kujikinga Allah subhanahu wa ta'ala akukinge nayo. Huku tuna nususi zinakataa watu kujihadharisha, lakini kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde sisi na fitna. Kwa sababu inna minan nasi nasan, hakika miongoni mwa watu kuna watu ambao ni mafatiha lisharri maghaliqa lilkhairi. Kwanza imeanza mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa watu kuna watu ambao ni funguo za kheri na ndiyo kufuli za shari. Funguo za kheri, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia watu wengi katika ulimwengu wamenufaika kupitia kwao, kwa sababu amekamata funguo za kheri kila alifanyalo na kuelekeza watu katika kheri, na ni kufuli za shari. Mambo ya shari kuyazuia na kuyafunga yasipatikane kwa watu katika da'awa zake mtu, katika muamala wake. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa inna minan nasi nasan, lakini wapo katika watu, miongoni mwa watu ambao watu hao ni mafatiha lishar, ni funguo za shari, maghaliqa lilkhairi, kufuli za khairi. Kweli mtu anaweza kumuona yupo, inawezekana mtu ana maarifa, amesoma, lakini akadhurika. Ilmu ikamdhuru, ima kwa kibri ikamdhuru ilmu, kwa riaa ikamdhuru ilmu, yeye akadhurika. Lakini muda mwingine inaweza ikawadhuru na watu wengine, kwa maana mtu anaweza kusoma dini, anasoma, anahudhuria katika harakati ya soma, lakini siku zote anakuwa ni mtu wa fitna na moyo wake uko hivyo, wala anufaiki na yale anayosoma katika ile sunna, wala umuoni kwamba anaweza kubagua mambo. Mweza kukaa na mtu miaka 10-15, lakini hawezi kubagua, bali yeye mwenyewe hajijui. Yeye mwenyewe vile vile hajijui. Kwa maana mtu anahudhuria katika halakati miaka 5-6-10-15, munaye hajui hata kima cha ndevu zake hazijui. Vipi asijue mambo mengine yakitokea fitna na vitu vingine? Kuwa mtu na ilmu chache lakini yenye kunufaisha ni bora. Na mtu yote anayesoma lillah, Allah anampa kiasi ambacho anaweza kufanya nini, atastafidi nacho. Utapata kiasi ambacho chaweza kukupa faida na ukanufaika na umma vile vile. Na ndio kutoa na wachuoni wamekufa katika umri mdogo, kina alimamu na wengine katika maulama. Yule mwenye sulla milusulla ni hafidhu, al-hakami. Watu wajafika miaka 40, lakini angalia walichokiacha katika ilmu, waliyozungumza na yale waliyoyaandika, na manufaa kwa watu yanavyowafika. Watu wanajua kheri tu kutoka kwao. Kwa hiyo sisi tuwe watu ambao tumebeba funguo za kheri. Fatuba liman ja'ala Allahu miftaha al-khairi ala yadayhi. pongezi ni kwa yule ambaye Allah ameweka ufunguo wa khairi katika mikono yake. Wa wailu liman ja'ala Allahu miftaha sharri ala yadayhi. Na adhabu kali na ole wake yule ambaye Allah ameweka funguo za shari katika mikono yake. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala salama. Wallahi tuomba Allah atupe ilmu yenye manfaa. Lakini yale tulionayo katika yale tunayoyajua kidogo kidogo kabisa katika hii sunna, lau tungelisimama kufanyia kazi, basi ikija nyingine katika ziada ingetukuta katika khairi sisi. Tunayajua mengi. Na ndio maana watu wataamal maneno wanayozungumza watu wema waliotangulia, kwa masahaba kuwa na elimu chache na mtu mwingine ana elimu nyingi, asa, basi bado wa kuigwa tabaki vile vile ni masahaba. Kwa sababu kuna masahaba, mfano mtu amekufa, kuna baadhi ya mambo hajayajua, hayakufaradhisha katika dini, alikuwa bado hajafanya nini, hajayasema, lakini hadithi ile wewe umeijua, umeelewana, kwa sababu wewe umekuja sasa, hadithi zimeandikwa, zimekusanywa, umezijua. Lakini inawezekana kuna sahaba mwingine, na kuna sahaba mwingine hakuwa amehifadhi Qur'ani, mfano, na wengi wako hivyo, wewe umehifadhi hadithi, umesoma, umejua fiqh, vitabu mbalimbali, umejua kadha, mambo mengi, ukaona kwamba kile kiwango ulichokuwa nacho hata fulani umemzidi katika masahaba, ukisoma historia yake, bado anakuwa yeye ndio kufuata, yani wewe bado ufuata kwa sababu ya baraka iliyopo katika elimu yao, zama zoishi na baraka iliyokuwepo. Kwa hiyo usije ukaona kwamba sahaba fulani bana lilimshinda kitu fulani, kilimshinda kitu kule, kumshinda kwake akaambiwa ndio mpata elimu wewe, kwa sababu alikuwa yeye hajui kwamba akikosa maji kutayamamu atapiga mikono tu afute usoni na vijanja, fatamarraga akafanya nini, akabingiria taita hizi, aka kwa hiyo kwa katika ardhi akajipaka vumbi mwili mzima. Kweli wewe utacheka ukimuona, ujinga ulioje, mimi siwezi kufanya, utafanya vipi na yule ashakosea ashaambiwa, kwa maana wewe umejua baada ya kukosea yeye, mimi siwezi kufanya, uwezi kufanya kweli, na ukifanya wewe utakuwa mpumbavu, wewe ushajua, kwa hiyo utakuwa unafanya baada ya kujua. Utaona mambo waliokuwa wanakosea masahaba ndio ilmu kwetu, kwa maana tu wana fadhila katika yale tunayosoma sisi katika dini, lazima fadhila itarudi kwao, kama vile inavyorudi kwa mambo yote ya khairi mkifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ndio waliopokea, ndio tusema an fulani hadathana fulani, lazima fadhila itaanza kupitia kwao ndio ifike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwetu sisi. Lakini huwezi kusema kwamba mimi sahaba sitaki hadithi hii, ninachukua na mwija Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja na sina kichocho. Lazima sahaba yupo utake ustaki, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na wao lazima wameingia, wamefanywa atu, wameingia katika jumla ya kwanza na hii ya pili. Huwezi kufahamu hadithi peke yako kwa akili zako, lazima uangalie na njia ya waumini ilikuwaje katika kuifahamu jambo hilo. Tumombe Allah tawfiki sisi kutupa ilmu ya manfaa, lakini kutujalia amali kwa kile ambacho tumekisoma, kukifanyia kazi. Na vile vile ilmu ina daraja katika kusoma. Kuna watu tuanza sasa, kuna watu walianza jana, kuna watu walianza juzi, na kila kitu kinapewa haki yake. Kila kitu kinapewa haki yake. Hata wanawachuoni, hata masahaba tambiwa walikuwa wakadha, watu walislimu mwanzo, waliopigana, waliotoa kabla ya fathu bad. Masala yako hivyo, na katika ilmu wako, watu wazima wapo katika ilmu, watoto wadogo wapo, watu wanaanza kutambaa, wanajifunza kuzungumza katika ilmu wapo. Kuna watu mbalimbali, na kuna watu wengine wala katika ilmu hawahesabiki, lakini wana uwezo wa kuzungumza. Nielewana sio? Wana uwezo wa kuzungumza. Kwa sababu katika balaa, watu katika mambo ya siasa wanaweza kuwajua watu kwamba huyu fulani, huyu si mzungumzaji, lakini ni mtu mzuri katika kuongoza. Huko nje watu wanajua. Nielewana? Na mwingine anasema huyu ana maneno mengi, lakini huyu si mjuzi wa mambo. Na visa vya urongo huko nje wanajua, lakini ukija katika dini, msiba, watu hawajui yule mwenye maneno mengi, hawamjui, wala yule mjuzi hawamjui, watu wote wakachanganywa. Mtu anasema namsikiliza huyu na huyu, alafu baadaye nitakaa huko ni changanue. Unaona kama ile demokrasia vile dini, dini na njia zake. Kwa tumuombe Allah taufiki ya tuwebushe na fitna baina yetu katika mambo ya dini, katika mambo ya dunia, dunia yetu, katika familia zetu vile vile, tuwe ni ndugu wa moja katika Uislamu. Na jambo lingine, watu kuwa makini na kuwa wapole, tuangaliani katika safu zetu. Huenda watu wanaingia na kuchokoa makusudi, kwa sababu wakiona kila watu wamegawika ni kheri kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo tulione hilo na tuwajue akina Abdullah ibn Saba katika wakati wetu, na watu ambao wanaingia kupasua safu ya dini na kupasua safu ya sunna. Wallahu a'lam. Sijajua Sheikh ajaniambia muda wa darasa yake, huenda mimi nimerefusha sana, lakini kama itakuwa nimerefusha zaidi ya darasa inavyokuwa, basi kwa siku moja si mbaya, sinaheri siku moja moja, lakini naona yatosha maelezo haya. Dada ustadhi, kama kuna sehemu zozote kuna mashimo mashimo kidogo, barabara atakusawazisha, basi atakuja kuweka sawa zile sehemu ambazo zimeteleza. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sema mzee wangu pale kwamba watu wanatumia media kuchonganisha Waislamu kwa Waislamu, njia gani ya kutatua? Njia ya kutatua ni ilmu, kusoma, kwa sababu ilmu itakupa upambanuzi wa kumjua, kujua hii shari, hii ni khairi. Kama vile mambo mengine watu wakimtaka kupambanua walisoma. Mambo ya kidunia mtu amesoma. Na akitaka kumuita mtu nyumbani kwake afanye mwaita nini fitting ile umeme mweka moto akikwambia mchukue huyu utasema hapana. Ashaweka fitting kule unasikia miharibu. Wamtafuta mwingine atakuwekea vizuri. Watu wakitaka kutengeneza kupaka rangi hivyo hivyo. Na katika dini watu wana namna hiyo, wapo watu ambao wanafanya fitting mbaya. Tuweza tukalipuka akija kufanya fitting nyumba yetu. Lakini hilo linahitaji ilmu. Kwa maana kukaa katika vikao vya ilmu, vya dini, na kuwa mtulivu mtu na kusikiliza, utajua kwamba nani nimsikilize, nani nikae katika kuhudhuria katika darasa, nani afanye utabagua hivi. Naona hili ndio jambo la haraka. Kama nimekuelewa swali lako, basi msaada wangu mimi ninafahamu ni hivyo wanavyotuelekeza wanachuoni. Naam. Sasa ndo ninasema kwamba yani mimi tunakubaliana katika suluhisho, lakini yani mimi wasiwasi wangu tunaweza tukamsema mtu ahli sunna kumbe siye. Ndio ninachotatizika mimi. Lakini kama wote ni ahli sunna, hiyo ni fitna, ndio hiyo tunizungumza sisi sasa. Kama wote ni ahli sunna na kweli pametokea baina yao mivutano, hiyo ndio fitna sasa. Kwa hiyo kwanza, kama ni hali iko hivyo, wale watu wa kawaida watakiwa wanyamaze. Wale wasikilizaji wale wanyamaze, kwa maana wasio washabiki. Jambo waliache kwa wale watu, kwa sababu uwezekano wa kufikia natija ni mzuri zaidi kuliko likishaanza kusambazwa na watu wa kawaida. Kwa sababu watu wa kawaida hawana vipimo ya fitna, hawajui kilichotokea nini. Hawajui kitu vinakuelezea vile vile. Kwa hiyo la usakata aljahilu la qalla alkhilafu. Lau mjinga angenyamaza khilafu zingepungua. Kwa hiyo kwa kuwa maona fitna, huyo ahli sunna, huyo ahli sunna, baina yao nyinyi nyamazeni. Hatua ya kwanza, nyamazeni. Kwa sababu jambo litabaki kuwa dogo na litabaki kwa wale watu ambao wamekosana uwezekano wa kuambiana maneno akasikia natija nzuri, hata kama iondoke hii ikahafifika ikawa shwari. Hali ikawa shwari, basi uwezekano upo kuliko likishaanza kushikwa na watu ambao sio wake, yani hawaelewi mambo. Lakini hilo la pili vile vile, mkilishika watu wa kawaida wakilishika lile jambo, itatoa fursa kwa maadui vile vile na wao kulifanya nini, kulikamata na kulieleza katika utakuwa kwa upande mwingine usio kuwa sawa. Kama itakuwa sawa mara ya pili sasa kama itakuwa sawa maana nikitaka niende hatua nyingine lakini naona maelezo uliyotoa yanatosha na mimi nirudi tena katika maelezo yangu kwamba lau kama kweli ni hivyo unavyosema basi watu wanyamaze watu wa kawaida na kumomba Allah taufiki kwa sababu fitna nyingine zinadumu miaka mingi wanatoa maelezo watu benao miaka mingi 10 mpaka jambo linakuja linabainika na nafsi zinafanya nini narudi hata kama itakuwa hali si kama hiyo ya mwanzo lakini ule ushwari utafanya nini hali itatulia itakuwa imetulizana kwa hiyo sisi tumuombe Allah taufiki sababu shetani yuko nyuma vile vile naye hakubali wallahu aalam kama meelewa maelezo yako basi mchango wangu katika hilo ni haya maelezo naona tosha mkiuliza lingine nitamwachia ustadi aje kwenye kwa sababu ndio sahibu dari سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك